นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะนลกะปานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่195เรื่องกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงบวชมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าไม้ทองกวาวเขตบ้านนาลกะปานะในแคว้นโกศลก็ในสมัยนั้นกุลบุตรที่มีชื่อเสียงมากท่านด้วยกันคือท่านพระอนุรุทธะท่านพระพัทธิยะท่านพระกิมพิละท่านพระภักขุท่านพระโกณฑัญญะท่านพระอานนท์และกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงอื่นๆมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคก็ในสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุแวดล้อมประทับนั่งอยู่ในที่แจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารภกุลบุตรทั้งหลายเหล่านั้นตรัสเรียกมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอุทิศเฉพาะเราเหล่านั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือภิกษุเหล่านั้นได้พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสถามแม้อย่างนั้นแม้ครั้งที่สามพวกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังพากันนิ่งอยู่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริคือความคิดอย่างนี้ว่าอยากกระนั้นเลยเราพึงถามกุลบุตรเหล่านั้นเองเถิดครั้นแล้วจึงตรัสเรียกท่านพระอนุรุทธะมาแล้วถามว่าดูก่อนอนุรุทธะภัทธิยะกิมพิละภักขุโกณฑัญญะเรวตะและอานนท์พวกเธอทั้งหลายยังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่อย่างนั้นหรือก็ในที่นั้นท่านพระอนุรุทธะเป็นต้นท่านพระพัทธิยะกิมพิละต่างก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่พระเจ้าข้าดูก่อนอนุรุทธะทั้งหลายดีละดีละข้อที่เธอทั้งหลายยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์นี้แลเป็นการสมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยศรัทธาเธอทั้งหลายประกอบด้วยความอยู่ในปฐมวัยกำลังเจริญเป็นหนุ่มแน่นมีผมอย่างดำสนิทควรบริโภคกามก็ยังออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้ก็เธอทั้งหลายนั้นมิใช่เป็นผู้มีความผิดต่อพระราชามิใช่ผู้ถูกโจรคอยตามจับมิใช่ผู้อันมีหนี้บีบคั้นมิใช่ผู้เดือดร้อนเพราะภัยมิใช่ผู้ถูกอาชีพบีบคั้นแล้วแต่เธอทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคือผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็เพราะศรัทธาด้วยเพราะความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำแล้วเป็นผู้อันความทุกข์ถูกต้องแล้วเป็นผู้อันความทุกข์ท่วมทับแล้วทำใจเนาะการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ ดังนี้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอนุรุทธาทั้งหลายก็กิจอะไรที่คุณบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้พึงจะกระทำคือบุคคลที่ยังไม่เป็นผู้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่สงบยิ่งกว่านั้นแม้ความเพ่งเล็งคืออภิชาความพยาบาทความง่วงซึมคือตินมิทะความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกกุจจะและอารติคือความไม่ยินดีอนุโมทนาความเป็นผู้เกียจคร้านย่อมครอบงำจิตของบุคคลนั้นตั้งอยู่ได้บุคคลนั้นก็หาสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่สงบกว่านั้นได้ไหมอนุรุทธะทั้งหลายบุคคลใดเป็นผู้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่สงบยิ่งกว่านั้นได้แม้ความเพ่งเล็งคืออภิชาความพยาบาทความง่วงซึมคือตินามิทะความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกกุจจะและความไม่ยินดีคืออารติแม้ความเป็นผู้เกียจคร้านก็ไม่ครอบงำจิตของบุคคลนั้นตั้งอยู่ได้บุคคลนั้นก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่สงบกว่านั้นได้อนุรุทธะทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรในที่เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายเหล่าใดนำมาซึ่งความเศร้าหมองนำมาซึ่งพบใหม่เป็นไปกับด้วยความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดความแก่และความตายต่อไปอาสวะเหล่านั้นตถาคตอย่างละไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงเว้นของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงบรรเทาของบางอย่างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ว่าอะไรในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าอาสวะเหล่าใดอันนำมาซึ่งความเศร้าหมองนำมาซึ่งพบใหม่เป็นไปกับด้วยความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดความแก่และความตายต่อไปอาสวะเหล่านั้นพระตถาคตอย่างละไม่ได้เพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงพิจารณาแล้วเสพของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงเว้นของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงบรรเทาของบางอย่างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้กล่าวในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าอาสวะเหล่าใดนำมาซึ่งความเศร้าหมองนำมาซึ่งพบใหม่เป็นไปกับด้วยความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดความแก่และความตายต่อไปนั้นอาสวะเหล่านั้นพระตถาคตละได้แล้วเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงพิจารณาแล้วเสพของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงเว้นของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงบรรเทาของบางอย่างดังนี้พระเจ้าข้าดีละดีละอนุรุทธะทั้งหลายอาสวะเหล่าใดซึ่งนำความเศร้าหมองนำมาซึ่งพบใหม่ต่อไปเป็นไปกับด้วยความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเหล่านั้นตถาคตละได้แล้วมีรากอันขาดแล้วแต่ไม่เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา อนุรุทธาทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นตาลยอดด้วนไม่ควรจะงอกอีกได้นี้ฉันใดก็ฉะนั้นตถาคตละได้แล้วมีรากอันขาดแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงพิจารณาแล้วเสพของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงเว้นของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงบรรเทาของบางอย่างอนุรุทธาทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรตถาคตเห็นอำนาจประโยชน์อะไรอยู่จึงพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อนั้นเกิดในภพนั้นดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะทั้งหลายของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นแบบแผนมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยในโอกาสนี้ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดพระชก้าอนุรุทธาทั้งหลายตถาคตจะพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดขึ้นทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อนั้นเกิดในภพนั้นดังนี้เพื่อให้คนพิศวงงงงวยก็หาไม่ได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนให้มานับถือก็หาไม่ได้เพื่ออนิสงส์คือลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเยินยอก็หาไม่ได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนทั้งหลายจะรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หาไม่ได้อนุรุทธาทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากก็มีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างข้อนั้นจะมีประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นสิ้นกาลนานอนุรุทธาทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้ชื่อนี้ทำกาละคือตายไปแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าดำรงอยู่ในอรหัตผลดังนี้ก็ท่านผู้ที่ทำกาละไปนี้เป็นผู้ที่ภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีศีลอย่างนี้อย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้อย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้อย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้อย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นี้เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้อย่างนี้บ้างภิกษุนั้นเมื่อตามระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของภิกษุนั้นก็จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุทธาทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่ภิกษุด้วยประการชนี้อนุรุทธาทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินได้ฟังว่าภิกษุชื่อนั้นทำกาละคือตายแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งเครื่องร้อยรัดคือสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5อย่างคือเป็นอนาคามีดังนี้ก็ท่านผู้นั้นเป็นผู้อันภิกษุนี้ได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้อย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้อย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้อย่างนี้บ้าง ว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่อย่างนี้อย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างภิกษุผู้นี้เมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของภิกษุผู้ที่ทำกาละไปแล้วนั้นก็จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุทธาทั้งหลายความอยู่สำราญย่อมมีได้แม้แก่ภิกษุด้วยประการฉะนี้อนุรุทธาทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินได้ฟังมาว่าภิกษุชื่อนั้นทำกาละคือตายแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระสกทาคามีจะมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะละเครื่องร้ายรัดคือสังโยชน์สามอย่างสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงก็ท่านนั้นเป็นผู้อันภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่อย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างภิกษุนั้นเมื่อตามระลึกถึงศรัทธาถึงศีลถึงสุตตะถึงจาคะและถึงปัญญาของภิกษุผู้ที่ทำกาละไปนั้นก็จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุทธะความอยู่ผาสุขสำราญย่อมมีได้แก่ภิกษุแม้ด้วยประการฉะนี้อนุรุทธะทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินได้ฟังมาว่าภิกษุชื่อนั้นทำกาละแล้วและพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าเพราะละสังโยชน์สามอย่างสิ้นไปก็ท่านผู้นั้นเป็นผู้อันภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีปัญญามีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้พ้นวิเศษอย่างนี้บ้างภิกษุนั้นเมื่อตามระลึกถึงศรัทธาถึงศีลถึงสุตตะถึงจาคะและปัญญาของภิกษุผู้ที่ทำกาละไปนั้นก็จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่ภิกษุนั้นแม้ด้วยประการฉะนี้อนุรุทธาทั้งหลายภิกษุณีในธรรมวินัยนี้เมื่อได้ยินได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้ทำกาละแล้วก็พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าดำรงอยู่ในอรหัตผลผู้นี้ทำกาละแล้วอันพระผู้มีพระภาคพยากรณ์ว่าจะเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นผู้นี้ทำกาละแล้วเป็นพระสกทาคามีพยากรณ์ว่าภิกษุณีผู้นี้ทำกาละแล้วเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าอย่างนี้เป็นต้นก็น้องหญิงนั้นเป็นผู้อันภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างภิกษุณีผู้นั้นเมื่อตามระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของภิกษุณีรูปที่ทำกาละคือตายไปนั้นก็จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างอนุรุทธาทั้งหลายความเป็นอยู่สำราญย่อมมีได้แก่ภิกษุณี แม้ด้วยประการอย่างนี้อนุรุทธะทั้งหลายอุบาสกหรืออุบาสิกาในธรรมะวินัยนี้ได้ยินมาอย่างนี้ว่าก็อุบาสกหรืออุบาสิกาชื่อนี้ทำกาละคือตายไปแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นคือโอปาติกะจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งเรื่องร้ายรัดคือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างดังนี้ก็อุบาสกหรืออุบาสิกาท่านนั้นเป็นผู้ที่อุบาสกหรืออุบาสิกานี้ได้เห็นเองได้ยินเองมาแล้วว่าท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างว่าท่านนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างอุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ที่ทำกาลไปแล้วนั้นจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างความอยู่สำราญย่อมมีได้แก่อุบาสกและอุบาสิกาแม้ด้วยประการฉะนี้อนุรุทธะทั้งหลายอุบาสกหรืออุบาสิกาในธรรมะวินัยนี้ได้ยินมาว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาชื่อนี้ได้ตายคือทำกาลลงแล้วพระผู้มีพระภาคพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีหรือเป็นโสดาบันก็ท่านผู้ที่ทำกาลไปนั้นเป็นผู้ที่อุบาสกหรืออุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ยินมาว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรมะมีปัญญามีวิหารธรรมอย่างนี้บ้างว่าท่านเป็นผู้ที่พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้บ้างอุบาสกหรืออุบาสิกาเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของอุบาสกหรืออุบาสิกาที่ทำกาลไปนั้นก็จะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนี้บ้างอนุรุทธะทั้งหลายความอยู่ผาสุกสำราญย่อมมีได้แม้แก่อุบาสกและอุบาสิกาแม้ด้วยประการฉะนี้อนุรุทธะทั้งหลายตถาคตย่อมพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ทำกาละล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดแล้วในภพโน้นสาวกชื่อนั้นเกิดแล้วในภพนั้นดังนี้เพื่อให้คนพิศวงงงงวยก็หาไม่ได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนให้มานับถือก็หาไม่ได้เพื่ออนิสงส์คือลาภสการะและเสียงสรรเสริญเยินยอก็หาไม่ได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนทั้งหลายจะรู้จักเราก็หาไม่ได้ก็แต่ว่ากุลบุตรทั้งหลายผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีปราโมทย์มากก็มีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นี้แล้วจะน้อมจิตเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นสิ้นกาลนานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระอนุรุทธะยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลนะละกะปานสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ